tűzzel ez az élet. Mégse tudnálak elengedni téged. Pedig vadak a viták, nem ért minket a világ. Furcsa szemmel néznek rám és rád. Tudod mikor itt vagy, kiborít a szélzem. De ha elmész meg, attól vagyok készen. Mégis vállalom beled ezt a harcot. Csak hogy láthassam újra az arcot. Ez annyira te, ez annyira én. Nincs ilyen páros a földkerekén. Ez annyira te, ez annyira én. Mondd olyan estél, itt te belém. Ez annyira te, ez annyira én. Nincs ilyen páros a földkerekén. Ez annyira te, ez annyira én. Mondd olyan estél, itt te belém. Ez annyira én. Tudod jól, hogy az agyamra mész néha. Egyről nálam meg ez lakad a férna. Nem bír engem anyukát, pedig mosom a ruhát. Nem is értem, hogy miért várok rád. De amikor másnapra a kocka fordul, hogy éjjel ne húzd már le a takarom. Csak hajtsd le egyszer a vécét, azért odaadnám a bakarom. Az ágon meg ott van, hogy told, akkor áruld be, hogy mi húzod. Ha itt tartunk, akkor meg neked miért 15 perc a csúcsod? Na ez fáj, legalább úgy, mint mikor 5 órán át készülsz. Hát a meg se szól, hogy baby, mikor 3 szállat fésülsz. Ez annyira te, ez annyira te, ez annyira én, ez annyira én. Látod, nincsen még egy ilyen páros több a föld kerekén.